Olha lá, szedni össze. Van. Akkor lesz már bőven, már van kifőt, meg amaz is van. Jó. Gracias. it's about to five tackles. Okay. Couple more. Let me also ask you to go to the next one. Non mi ha fatto non mi dire. Hova ment az a kölkényére? Én nem tudom. Hova küldtem? Ha nem ide küldtem, csak a sipibe. Ha nem azt mondtam, hogy ide mennyi katata is kapott kenyet. Hát én most mit csináljuk, hogyha nem küldtem sehova máshova. Kapó? Én nem láttam, azt hiszem, hogy javar már beszélget. Nem. Én magadban beszélget? Nem. Én csak mondtam, hogy ez most meg van oldva, el van rendőzve. Nem beszélgetek én magamnak. Áldom. Lobog a hajam. Tényleg nem nagyon sokáig, ha vagy ütetne. Kicsi világos főzött a vasárolgára. A legtöbb van, hogy anyag a területen, mi lesz, hogy a területen megyünk. Kimentem, emeljön az a büdös, én nem tudtam, meg az, hogy persze megrapsz a szétnepáj, hát olyan büdös volt a dudvanunkban, hogy sárta. Nézegettem a hátat, minden, szalán. Mit csinálják? Hogy elég van már. Hintvára. Haladjunk is már. Hát, én már annyi világot bezgizét, én nem szólt, nem szóltam a vicunk vagyok, akkor kell szólt. Nem tudom még annyira, ha nem mondja még a rossz időt, hát rád érne még. Az Attilának ostam. Még semmi sem. Jó. Édes lányom, azért hogy hívják, hogy annyi tés fölé hát nézsz, hogy nem akkor, mikor már vagy, akkor kőbe fog volni. Hanem előbb, hogy... Hát de nem, húg a fejed. De nem, hát te még annyit bepapoltál, hogy már tényleg rassabban is minden szóltam be a pálnak, hogy na, gyerünk rá, kiunk vagy valamit. Húg a fejed, neki nem tud fejed. Te meg nagyon kapkodsz a kárban. Én meg látod, még nem pakoltam be, hát majd mikor oda érünk. Nem is nagyon van virágozom. Jaj, nehogy azt mondom. Ott, ahogy hívják, a küszöbnél van valahogy a lépcsőknél. Nem mondja meg mindig, hogy szana szét az egész udvar teli van cselepesekkel. Majd megyek segíteni neked. Nekem nem kell. Főszednél adni a hajamát meg ilyet. Nem kell azt se. Hát majd csak valahogy oda jönnek. Attila nem segít, akkor pedig össze. Nem kell, nem mondanak, hogy nem kell. Nem tudom. Azt mondja, hogy Attila nem akarja rakni. Akkor kivinni. Még át a főkön erre akarsz szedni a dolgokat, meg elrakni a kalkusztát, meg az ilyesmit. Ajjaj. Hát te tele vagy munkával. Na, én nekem nincs munkám, csak nektek. Hát? És csak nektek a sok virág. Az is elég lenne. Most legyen az sokszor. Na, mindegy. Elütött az autó. Hogy elütött az autó, hogy még mindig nem jött? Elütött az autó, hogy nem jött még? Hallod, én nem tudom. Hát az meg azért, mert tényleg azért. Mondom, hogy én már gyalog megfordultam róla. Hát igen. De mi történik ilyen sokáig? Csak a sikihöz tölött, hogy megy. Hát így van, de... kell venni mind a kettőt, ami akarít az ökröm. Nem kell itt erről a költőt. Akkor csak szedjétek a költét, megfucoljuk, akkor aztán majd az. Nem, itt az ötlöm. Jó van, megveszed, az kész. Milyen ládás? Ládás. Mennyibe kerül? 22. Nem a 22, hogy szépen össze van rakva. Te is szoktál lenni, de azok vastagok, de ez mindegyik ilyen vékony, mint az ötlöm olyan kb. Te tudod? Na de jó, a prikulicán viszünk, vagy hol? Prikulicán, ha. Le kell pakolni. Nem kell annyit. Van itt egy muskátni ma már, mert soha megtudom. Ennek minek vannak ide téve? Ne legyen. Mi tudom? Ha ide akarod tenni, az innen le fog lőtölni. Na, hát aztán majd kiviszem én is ezt a vackot. Ami 31.500-at mondott, akkor nem, hogy annyi. Ha mindenki 22. Honnan őt meg 9 évet tük, vagy mennyi? 19 év, 17 év. 17 volt másikor. Most csak felcsolták 22-re. Úgy vettük. 14, 10. Hiába fogod, ha nincs neki, ha hova lehet menni. Szerintem. Jelölj a kütőbre, ja. Gyárgyunknak a párték, akkor ott is lábbal a csomó. Hova különjálsz a muskát itt, mama? Mindjárt csinálunk helyet. Majd csinálod, mama, ne csinálj. Hát sajnálom, azokat kell oda tenni a nagy helyre. Itt van, ez egy neki jó helye. Nem azt az nagyon ide lehet. Hova lőttek ezek a majomfa? Csak az egyik a majomfa, a másik nem. Ez mit? De ide a nagy terepet tükör édes emberként tenni, ide kőbe tenni ezeket a kis vaskokat. Nagy terepet kő. A kis majom, hogy vitték ki? Ezt a nagyot akarod ilyen? Igen. Hova rakjuk? Nerika is bírja a szárnyat. Föl egy ruha. Honnan veszek egy ruhát én is? Nem kell azokat tűrgetni, hogy nem sáros. De mit majdnem sáros? Hú, sáros, de nem sáros. Vagy ködörbe, azt akkor aztán belentjük. Na, veszik föl. Ezt a töncsem. Öntsem ki a vizet erdő, azt akkor elbúsítom. Most sem adja vissza a zsákokat. Veszek a zsákok, mondjam. Jó van, ne legyél már ilyen furfangos mindenki, hogy most ez most amaz, most nem ezzel mi, hát... Há, rendes, a zsákokat nem adták vissza most. Papírzságot kell tenni. Csak az a baj, a költ, hogy nem lesz papírba. Mert a költ szép. Megfajdol a fejem, és túl nagyot hajulok. Párnát. Honnan hozzak párnát? Mindenhol, ne konyhából. De azt a piszkos összem? Nem azt az a ízét párnát gondoltam, hanem a másikat fajtát. Szivacsosra. Vagy én fülkelek, csak mondd humba. Nem tudom, hogy humba. Ó, kettő ilyen, de... Biztos elmegy. Nem. Elvitte a kis mag, tök mag. Nagyon szép, azt meghagyom. Most ezt még hagyja. Tehát itt nem van neki jó ütődése. Nem ütötte agyon magát. Az... Mondtad, hogy szedjek, mindig elmaradt a szedés, mondd a nyami. Elvitte az Attila azt a vödröt, amit ide tettem magamnak, ugye? Hát ez fasz. A vödrök mögött hely vannak jelölve. Nézd, hogy hely vannak jelölve ezek a vödrök. Hát igen. Ez a jelölés, az mi van rajta? Azért, mert az Lukas lehet, nem? Nem. Én mi baj? Akkor én jelölök, hát annyi meg. Azért, mert azt hittem, hogy a mindével jött elhívve vödrök. Na? Tessék, édesanyja. Ez az enyém. Ide, ami szép. Tantra, mama, szedjek a körtét, csak mindig elmarad. Nézd, mama, ezt ide teszem, jó? Jaj, de jó! Tatika! Mi a bajod? Mama, a bajod? Nekem még nincs. Az Attila megnézte egy-kettő a fát is. Szólok a Tamásnak. Jó, hogy nem írt haza mondanya. Milyen süketességet csinál. Morzsa, itt a morzsa. Itt a morzsa, de ő még itt szaladt. Ott de, morzsa, ott van két kutya is kint. Ott van két kutya is kint. Hogy a két kutyát is talált, nem? Ez szép az még, nem? Ez is szép. Jaj, ez beakadt. Vaj, mindjárt. Ez is megvesz ezt a szám. Kezdünk a többit. Lepottyát a szalvet, mi? A legfelülről esik bírod szenni. Jába. Mindegy, de neked külön lenne, kis tacsi, kis szalazoznak kéz. Vés? Hát mondom, neked az külön lenne, nem azt mondtad, hogy egy tacsi. Hát, fogjak egyet? Be akar bújni, de én rászúrtam a mózsira. Csinálja, most már össze kéne kötni, hogy nem is tudom. Ez már teli van kőkönyökenni. Attila, ez tét fő, ez már teli van, csak össze ki van, mivel kötni. De itt akkor itt te szabad, és akkor elviszed, és akkor itt a kőkönyökenni. Mózsika! Hát, nagyobbak, mint ez szerintem, nem ez a fajta. Olyan bajuszos fajták. Nem ilyen szép igazi kis tacsi, mint a tiéd. Törpe tacskolsz. Tiéd a legszebb tacsi. Ez törpe lesz. Ennél törpe maradtam. Ez törpe tacskolsz. De szép. Igazi tacsit mondani. Itt. Vagy abba teszünk esélyt, bár is kell. Valami két vagy három szó nagyobb elme. Itt nagyon meg rosszabb jócska. Ez igazi tacsit. Ilyen fajta. Tacsit, jó tacsit. Hát, más nincs nekem, hiszen el sem pocsolni. Egere. Nem mész el! Azt mondja, nem megyek, nem akarok pedig elmenni. Nem, én becsináltam a kapuaját az iskolába. A Mózsinak nem szabad most elmenni, mert a Mózsi az a mamájuk. Amikor jó megjelzett bennünket mondani. A Mózs a rossz volt maga. De meg lett ez a lényeg. Most. Ez a tökélet kinyé. Ki a tök? Zibajáé. Vannak tökkő. Majd mondtam, hogy van tököm, én mondom, de ez őt, hogyha... Azt mondta, van a Gyurinak is. Te csinálnád bele lenni a nem azt mondta. Hogy mi a csodát csinálnád. Felavintokat. Jól nem tudom, honnan tudnám én, hogy mit mondod. Hol? Ma itt van a ruhaim. Hol? Így jön. Adattad díszteket. Marzi. Dísztekezik. Marzi dísztekezik. Ez is kész. Kivegyem belőle, nem? Jó, hát mondta az igonya. Nem rohadtad. Hát nagyon van. Akkor tök marad. Tök marad. Milyen szépen is csak összedik a magát. Magas volt, ugye? Magas. Morzsa! Ne menj el, morzsa! Le itt vagyok itt. Mamát szeretem legjobban. Hát igen. Mama kutyája és kész. Nem is kell, hogy másé legyél morzsa, csak a mamája. Na ezt most belerakunk, anyu, vagy mindjárt nagyon teli van. Vagy hagyjuk ebbe is. Hagyjuk ebbe. Woof, woof! Jó? Én nem megszoktam, hogy kesztyűbe dolgozott, ugye? Morzsa, morzsa, morzsa. Apa azt mondja, hogy zalmát csinálj, zalmát, de nem is sok volt. Leraktam a világra. Érdekes a csata is, mi? Nem sohajtott ilyen nagyot. Morzsa, ne menj oda! Nem fél a csapszot. Mint ahogy nézi a pont, azt mondja, hogy eljutom meg. Az a rakjam be, ami fél egy kicsit csúnya. Valami csúnya, és rakjam be. Semmi baja nincsen, tiszta kem. Megeszed? Oda. Emeljük, oda. Oda. Szar, fordd el, hogy kézi rajta. Bambulaka. Bambulaka, mit kézi rajta? De hogy szagulja? Milyen? A gyönyörű szép. De mit akarsz vele le? Na, az én lábom. De hogy szeretik egymásni? Kis kutya meg a nagy cica. Ez az egy ilyen rosszok. Hogy? Báncsa? De a többit, ha báncsa, akkor igen. Sajnálom. Szegények azok. Mi érte őket, hogy ilyen gyermásságítják? Ez volt, nem? Ez a nyom. Mostan le fogna rendelni szombaton. Vagy be penészedet. Túl sokat volt a egy raka. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom. Látom a ládákat. Nem de... is, mint a piacra, ugye? De azt mondta, hogy majd én az Ibolyához, akkor főszeri a mi ládáinkat is. Mondom, jó. Ki mén az Ibolyához? Ők. Ők? Hát igen! Azért vittem egy kikusi halmat. Azt mondták már, hogy nem lesz. Főszeri. Mondtad, hogy pont ők vitték. Ha akárki más is túl is vehetne az Ibolyához. Ha mennek az Ibolyához, nem azért mennek, hogy meglátják. De nem azt mondtátok, hogy az be van úgy rinfuszba üljön fel, nem pedig ládástól van? Akarnak ízét. Mert oda vitte a, mi a csinálnak is a ládárba az almát még akkor. Mi én is mondtam ott van, akkor azt mondtam, hogy összeszedi a ládáit és elviszi. Így mondtam. Na. Ha rinfuszba öntötték, akkor nem azok öntötték, akkor mástól is vehetett az Ibolya almát, nem csak azok. Na, anyukám, ez is nagyon fűzesen. De még milyen szerencs, hogy nem annyit vettetek, amennyit apa akart, ugye? Kérdezed, akkor mennyi volna? Mennyit akart, apa, no? Mit tudom én már mennyit akart, 100 kilo. Most sem el. Nem azt mondja, hogy a traktor alatt szépek vannak, ha jól lássa. Nem, mondta te neked. Magatokba szoktatok beszélgetni. Jobb, mint hogyha magunkban motyogunk. Legalább hangosabban mondjuk, így mindenki hallja. Nem akar már az öreg asszony nézni, menni az unokát nézni. Nem tudom, nem kérdeztem ki. Még tartod Attila. Köszönöm, hogy van. Netten kérdezni. Netten kérdezni. Nem még vagyok. Azért egy kicsit igaza van az anyukónak is. Még mindig nem kapta meg a videóhozásokat. Csak azt nem tudom, hogy miért nem adják neki. Szerinted anya? Adhatnám. Biztos, hogy mikor jön, akkor legyen, amikor megkivetik. De most már megvan. Még van születes. Most már azért meg azt kaphatnál, nem? Nem. Így jó oltásai. Ki király. Ja, az fenapos kislány. Mindig így csak a szórakoztassa őket. De hát mondom, te is jár voltál gyerekek. Így jár. Úgy csinálva, hogy éjszaka, éjfélkor, most fűtetni, mozgatni. Csak megszokta, ugye, akkor én nehezebben áll vissza. Kell még egy vedet, nincs olyan vedet. De ezt rakod anyának a kalácsba. Mi? Ezt hova rakod, anyunak? A darabokhoz áll. Most, hogy ez válaszolt te rá, kérd? Így kérdezni meg valamit. Micsa még egy... Mindjárt lesz, várjál már. Húzni meg lázom a máta. A amelyikeket válogatta ki édesanyám magának. Kérlek. Nagyon kellettek kialgatni, nem? Két körözben. Nagyon kicsit, hogy kicsiket is én nem tudom. Talán a kicsik már betenészettek a nagyok. De ezek itt szépek, amit itt ebben vannak. Hát azt válogat, hogy édesanyámnak. Édesanyám, neki milyen köm? Kicsikék, a kicsikék ez még jó egészséges lényeg. A cicike picikék, mit csinál vele haja? A cicike picikékkel. Mit csinálsz a kicsikékből? Mondjad, mamika. Hát azt akkor pucolhatod, amúgy nem marad semmi. Azért, hát ilyen icike picikéket kapott ide. Jaj, Istenem, hogy milyen dumája van neki. Nem külön mint. Na, mutasd neki, ilyen picikéket kapott. De látod, hát azt még pucolja, nem marad belőle semmi. Hát nagyobb jaibú rakjál te. Annak íze, ízet nem baszak. Én azért értelé hozzá. Lehet, hogy jobban, mint egy. Kertésnek sület tétje, vagy mi? Na. Köszönöm, Böber is. Nézzétek tegnap a sorozatot? Nem bírt nézni. Nem tudom, mi van. Én is sem utatott. Tehát mindenféleképpen próbálta, de nem akart mutatni. Lementetek és nem játszottad le, vagy mi? Meg se indult. De majd aztán, ha bemegyünk, ott megmutatod, hogy hogy fő. Ott a vödröd viheted. De tegyél be egy másik vödröd. Olyan szép almák voltak, hogy meg sem voltak. Láttad? Semmi. Miért patlunk ezt a szalmát? Bocsánat. Nagyon jó, gyere. Picsa lesz a bőke. Jó tettem? Nézd meg, majd pár lopnak a szalmát. Én fogta a rendőséget. Most is lesz egy normális dolog. Figyelj, kell rám, hogy én már. Érdekes, mi? Neked is? Egy jó kérlek, biztos egy jó kérlek. Szép csepet neki van hallod. Dobálja, hogy elmér meg is. Ez is készen van, mama. Ezt még már nem bírom felemelni, ez csak az a fél. Vigyák csak, anya? Lábad. Az meg nem is a maradjára bírja, hagyjál. Itt tudod a gyerek. Hát az meg. Akartam, hogy a veszélyt teszem a... Jó? Szóval most ide jövök. Valami van, de nem akarom tudni, hogy mit. Én már fogtuk a tyúkot a morzsiba. De nem jut elő mámak a kasnak. Mondtam neki, hogy egyből ő lesz a... Hát ezt a rohadtat egy kicsit lesöpröd, azt akkor szép lesz. Mi? Mi? Mi a ti baj? Nekem semmi. Hány lázával hagyunk meg, mama? Mi? Igen. Csak? Az volt. Lehet, hogy nem is kell neki. ki lesz az idő, ha körtébe, akkor az alma nem is kell neki. Akkor ezt egy kis egészséges eredre hagyjam. Így? Ezeket picurkákat. Jó cefébe. Ne, a jó a cefébe, mert bazd ki a büdös apja faszára már. Mi a faszomat akarsz a cefébe? Na, hagyjátok abba. Bebaszik egy két kazánnyá megint, akkor baszhatod. Mit baszhatod? Hát akkor kifézed. Hogy csinálnál vele? Addig el kimosom anya megint, mert csupa kiszokod. Jó? Ennek mi baja van, Tatikám? Ezt ki szoktad vonni, így, ahogy nekem is mondtad. Lyukoknak valótak dogma oda légy. Ja, azt lyukok, hát majd elég basszunk, basszunk azt a kurva költét, hogy ja, azt még ott kiveheted, mert az ott még jó lesz. Gyere ide a tökemet! Hello! Az a vaktökem! Ugyan vegymájába te nem tudod mindenképp. Nem, nem, nem. A kék hagytunk vannak. Ja. Ott a másik ember járt a Bambajország. Ott van ez. Lesz az Galmász Attila. Bambajország, mennyi? Tessék ide. Hát te dobtad le neki, másképp nem tud főmenni érte. Bambajország, még a kutyámat Bambának neved. Hozzá egy gyakna a szakó. Vissza kellettem a tenni, ami még marad. Ez majd marad ez. Akkor mi majd még egy ládává meghagyunk. Na, ennyit a kipihet az abban. Kérd vissza. Esküszöm. Azt a. Én kell egy ilyen össze. Nem fogasz, akár máshogyan teszem. Öntjött a tikám, ezt is valahova. Na. Fogjad. Ebből lesz a jó pálinka. Abból lesz a jó. Kedjen pálinka, nem fogom. Dehogy rész. Dehogy válok, hát az az alma nem válok pálinkának, ez sem való semmire. Hát ez jó. Kedjen pálinkának való. Az már nem ami ebbe vagy. Akkor csak tett fel a kocsira azt a fiéket. Akkor tett fel a kocsira az fiéket. Akkor. Mi a szakít? Baszhatom, mi a szakít? Ne tedd ma oda rá az inkörtéimre, bazd meg. Mindössze nyomatod vele. Mi a... Tidd le! De széttörik a... Nem kell... Ha beteszed ide, akkor nem törik szét. Neked még az arcodban ért, mi? Nem akartam, édesem jön. Aha, gödörre. Pálinka. Mi a pálinkába való? Az az alkosó. Itt is van egy vödör. Nem, vödöröt akarom, hanem seprőt, hogy kisöpörjem a körtéket. Kilaktos, kérjem. Mi alatt van a traktor alatt? Jó, minden gyűjtöd ezt? No, lögd el rébb a fülüket. Mi kérdéket bár? Jaj, hát nehogy fölébrezd őket, alszanak. Látod milyen? Borzasztó. Csináltam már rengeteg pálinkálatot, ami lesz. A napja faszat ugye én is azon gondolkoztam már. Szerintem én nem lesz, hogy kiveszi a Gyuri előtt. Hogy hívják, hogy ő hozzá mennek, hogy készítettek. Majd lesznek. Megfézik az összes szefét. Nekünk, hogy hívják, hogy a főzik. Nekünk ő kifőzni, mama. Csak ez a rány, hogy hova teszi, vagy mit teszi. Talán hozzá csak egy ládára ide. Itt én már ekkorát fagyom volt. Ezek egyesével vannak. Kicsit. Hát az lehet, hogy azt válogattak ki, csak nem kiképzelni bele rohadtakat, nem? Így egyet az. Jó, ja, megy rohadtak meg. Ja. Van egy nagy, ami te van rohadtak. Van nagyobb. Ezt válogatok. A sütyamon van lett így. Na, elment a fele, ki kis elvitte, fiába. Állad meg! Nem rám jössz! Ki? Állad meg! Jó. Rossz, kutya, rossz! Gyerek, mama! Álmodd el! A körte tiszta ruhat, azt tesszük oda, hogy a tetre. A kicsikét, az alma még van szétvesz, akkor azt tiszed, az tyúk. ez az érthetetlen nekem is, hogy hát abban mi milyen jó, mi a csoda jön ki belőle, pálinka. Körte pálinka, csak nem alma pálinka. Tiszta költébű nincs pálinka, megint a szak. Nincs az apja faszát ő neki. Én hogy már ehhez is jobban értsi. Jó, hogy nem mondja, tiszta barackbú sincsen. A barack az levecses. A költének nincs olyan. Nincsen, amit félre raktuk tiszta léni. Majd még elhitti a piszit. Egészséges anyám. Úgy zinálni a tyúkoknak is megéri, ne? De mi haszna van a tyúknak az alma élésből? Hát mi volna a vitamin? Hát mivel akarod őket ezekni? Hát akkor költébe is etetted volna. Hát is etettem is, annyi költét. Úgy csupa vitamin mondom. Annyi költét még etettem, hogy... Csupa vitamin. Annyi költét még etettem az elejébe. Mindig egy-egy ládával, vagy egy-egy vödörrel szedtem neki. Nem panaszkodhatnak, hogy nem ettek költét. Hova lettél? nem látom. Itt a morzsa is jó van. A morzsa hiányzik. De hogy elmegy morzsa, mert mi lesz velünk? De nem lesz jó, akkor baj lesz. Hát, jó van, akkor kell válogatni a idének is, vasárnap a Jóskának. Nem azt mondta. Éri. De azt mondta. Hogy vigyünk almát? Nem, azt mondta, hogy termény. De be van rendes sorban is. Ez café, amíg elmet. El. Nem biztosan. Picsába, kővitamin a baromfinak is. Most mondhatod. Az meg akkor mindenki ide dobol. Ez rendes. Rendes az akkor? Massza rendes. Tehát vállalat. Jó, jó, kiválasztok. Van benne hát. Na hogy tudom még azt a kicsit abban vannak, piszkizény romlottak? Kérdez fő, hogy ne lábaslankodjon. Ennek is. Egy kicsit a másik. Jaj, ne nézeged már! Én még a szarokat válogatom ott. Háj! Körtepálinkát akarunk, nem izét. Rakám vissza neked. Ne, azt hozd ide az a kicsit. Nem gyűjt ki kurva kaka? Nem, mert most ugye morzsa is van. Ez mind jó is, nem? Ne jó nap. Nem jó, ez jó. Nézd a mamám, ez itt mind szép, hát ugye? Lesz szerintem darálva is. Nem lesz már darálva? Hát körül lesz jó a háza. Itt ő Türikóni. Na, kérdőd le vissza. Marad. Hát készen vagyunk. Csodálod? Van még? Ezt nagyot. Várjál, hogy ez marad. Attila, kérdeztem, van még? Nincsen tök. Rendesen összeszik. Nézd meg. Jó, külvitamin a baromfinak is. Látod, a leveleket át kell egy kicsit jobban túrni. És akkor talán még találok ott a levelek között. Kell hozni egy vellát vagy lapáltat túrogatni ott. Ugyan túrogatni, hát meglátszik. Össze kell tenni az összeset. Nézd meg akkor. Jó, össze van tenni. Mikor itt a kerekinél vagy a traktor kerekinél sárgulnak, azok milyen. Ez mennyire idő? Kocsi. Na, állj a kocsi, nem mennyire keresek. Az lehet, hogy véletlenül elhagytam. Nézzük meg a szép. Miért nem jó az ilyen kicsiket? Egészséges. Baromfinak is alma hiánya van. Költe! Hallom, tűnik, hogy költéted. Mondják! Mondják! Azt mondtad, hogy almái, meg úgy hallom, hogy költét mondanak. Eredetesen. Ugye? Van mi? Így. Na, beledom. Jó. Elvi aztán olyan kellett párni közben, hogy a kicsit égetek. Oh-oh. Potyogot lett elé felőlük. Nem a pár is, amik még érvehetenek. Azt mondtam maga, hogy minden reggel most már iszunk pálinkát. Na, hogy túl mondtam, mert én nem hallottam. Hogy mondtad? Mondtam. Figyelj, hogy mondtad. Ezt sokan nem most vettem neked egy jó vastag belső sapka. Ez arra való, mikor mínusz 15 fok van. Nem, mikor mínusz plusz 18 van. Van bora. Ha hogy tudsz ilyen hülyeséget csinálni, mert aztán beszpíros, nyacsodázik a fejedbőre, mert hát mert ő neki kihal a pálli. Ha jó, hogy mikor főfúzod azt a téli sapkát. Nem téli az meg ő. Na nem mondd már, bárki bélése van neki. Nem téli, hát akkor milyen? Tava. Ezt figyeltem. Nagyot is felemeljük. Na, ezeket, ezeket döntsétek már valahogy, hogy öntsítem ezt a kurva vödröket. Na, jó. Ezt tettél oda, azt a... Ezt ne egymás tetejére, mert nem a jobb. A kicsit ki onnan kivenni, vagy a kicsit tetejére, kicsit rá. Nem teszem a kicsit. Kell venni, nem elmegy azt. Vagy ide teszem, hogy azt mondom. Hát így egy anyáznak a világnapban. Hát anyának a világnak ki, bazd meg, hát valahol a külének is menni, hát kurva nagy házban nem visz fel, sehol se helyes egyinek. Hát, ez a valami. Ez nem kurva ház. Isten kurva, hát nincs benne. Akkor így a tetére rálak oda. Hát rálak oda, hogy így jártam oda. Na így lesz anyám, ennyi marad. Ezeket most főfő. Rakni Attila. Vassza? Add itt meg ezt. Az meg vigyázz. Rakok át. Nem kurva nincsen. Na jövő, szüktem már még nincsen. Ott nem kurva azért. Megmutatom neked. Nem. Lesz ebből is az anyja. Kövesz szép szerintem. Még a te... Rok! Na te mi tavaly volt? Helyzet valamilyen keset vittünk. Mi? Mindent évettek le, hogy kettővel lesz. Nem kell kettő. Ha te szad! Ha nem kettő, csak csinálja meg egynek! Ha már teszi arra egyet! Hogyha mindjárt darálja, hogy azt mondja, hogy a nagy kazámban nem tűz meg, hogy többit hazahozom. Nem tűz kettő, akkor megeszik, hogy gyitlók túlkok mindjárt. Nem tűz kettő. Akkor utána mehetünk is, ugye? Vagy ezt így bőntjük. Most is önts ember. Ezt így előre hagyjuk. Az anyádi csupi zúdal. No. Te mint egy tavaly volt. Ez a kurva ház. Jó, most beakadtad a tálnát. Leviszem ezt a kaprot, azt a temesztet. Ezt a kaprot az Anikónak, meg hoztam a temesztet. Mennyi hagymak összükségnek a szolgatét? Nem tűnik el már. Dehogy nem. Itt vannak a hajtát. Nézzük, milyen szépek a. Egy finom is. Hozzak mi a csodát. Még maradt. Majd aztán megkutom, hogy is van neki ilyen babát. Annak is mindig minden baja van. megyünk ide, ha elhúzzuk a csíkot, mindjárt kinyílt. Egy kis kakas. Főleg, hogy tennél egy kis búzás, vagy valamit, mire ő is. Anyám, én máma darám is köl. Tényleg el lehet felejtelni, bent van akkor. Akkor izét búza bent, amit beszettél a kukorica tetejére. Ja. Ott már kapta a kukorica tetején. Ki van ózó a zsákban? Nem mész innen! Nem azért! Váááááá! Igen, nem leszem össze nagy gyereket! Ja, én úgy szeretem. Ugyanis szeretem. Mit szeretsz rajta? Egy kis majom, ugye? De azért ezért megtanulta, nem mén el az úrta. Majd megkötöm. Jó, köszönöm. Megkötöm, ha nincsen víz. Itt lecsük, szecske. Itt nincs, ha nincs, akkor nincs. Ők, hogy tényleg rá kell ülni. Jó. Nézem már. Kurva rád. De meg kell nézni. Mit kell megnézni? Azt meg, te is kell még darálni is. Jön már. Bárjál, hazaérünk innen, ott majd akkor. Átállsz is akkor. Kell venni akkor tisztó zsákot is. Mi? Veszek a boltba a kettő zsákot. Jó, tedd fel akkor este. Ne szakadjanak szét, hát elfelejtettem hozni. Úgy is szétszakadna. Fogok a kettő zsákot is. Húzom a tipőnöket. Minek körülnyi buzát, vagy kinek? Amire ráteszi a picsáját, az emelik föl a rére nem ülhet le, se a körce tetejére. Mondom már harmadsz, mondom, hogy a buzát tesz, majd rájújtsd. Én biciklivel megyek. Attila is biciklivel megy? Nem tudom, Attila mi elmény, majd megkérdezed. Én nekem mindegy, én biciklivel megyek, én nekem könnyen biciklivel. Morzi, ne menj el! Morzi! Morzi! Morzi! Morzi! Lehelyett. Mit mondasz? Le kellett rakni. Te is kicsi bírni? Le kell mindegy. Itt van egy cipó, Le rájdat akkor. Nem szabad? Nem mondod? Merelök akkor úgy. Az oldal félje nem szabad ülni. Ez édesanyám! Én nem kell a fát nézni, ha már itt van. Kinek kéne nézni a fát? Én neki nem kéne nézni a fát, én nem is akarom. Hát nagyon megjárnak. Nagyon sodba. Nem, hát ez dolgom. Én nekem nincs semmi dolgom bele. Hát ez amikor még nem bírja. Hát akkor mit csinálni? Itt az Attila csinálja, most az Attila. Te tatával jössz, nem? Igen, az. Inkább elmentem. Te még mindjárt takarítasz, ugye? Ha? Te még itt össze akarsz takarítani. Uh-huh. Gondoltam. De a vödöket legalább elmostam, nem? Ja, mami! Szia, szia! Meg ilyen sokat. Nem, minden. Annyit szállam, mint egy főkönyöttel. Mit csinálod? Még ezt is tétod. Meg is ilyen sokat. Jó. Elhúzzuk a lábunkat, nem majd jön. Most ilyen magunkat. Ja. Szerszem. Ja, ki kell menni.